سورة العاديات مكية آياتها 11. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع جزبكران الله تعالى سند أوسود يسرحم كرونشو ستا مهربانشو. والعاديات ضبحا قسمشو تمن قرين هند يمن دور طلن ويجفرق خسانشو. فالموريات قدحا تو پچو قسم تمن گرن ہند یم کنن پیٹ نالدار پڑ تراون ست ریح تراوان چھ. فالمغیرات صبحا تو پچو قسم تمن گرن ہند یم صبحی پگا چھ دشمن پیٹ وتی پیوان تو پچ تمن لوٹ تگارت کران. فأثرن به نقعا بی یم گر تمی ساد گرد گبار چھ تلان. فوسطن به جمعا تو پچ تمی وقت دشمن ہندس جماعت تلشکرس من اچان یمن قسمن ہن جواب چھو یعنی یم قسم آئی ہاون یت کت پیٹھ کے. ان الانسان لربه لکنود پز پوٹ یہ کافر انسان چھو پنیس خدای سننا شکری کران. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ بیچو بے شک انسان پان تت پیٹ مطلعت گوا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ بیچو بے شک انسان مالکس محبت سندر سٹھا مضبوط تمیچن کنیت دریٹ یوان مالکس محبت سندر چتیوت بڑمت گرگ گومت کہ من ام حقیقی سنز نیامز چھس بوزن یوان. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور کیا سنا امیس انسان چناس وقت چتسی یمی وقت قبر منز پریٹت کرنی تی سوری یتت منز آشی مرد وگر. وحصل ما فی الصدور بیئی ننجراون تی سوری سینن تی دلن منز آشی. ان ربهم بهم يومئذ لخبير پج پورت تہن پروردگار آسی تمی دو تہن تن سارنی حالاتن پیٹ باخبر تو پور واقف سدی تمن سو بدل یس تمن شوبے.